श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 12 श्लोकों का विचार हो गया है, 13वें श्लोक का विचार आज होना है। 12वें श्लोक से 15वें श्लोक तक एक अवांतर प्रकरण प्रारंभ हुआ है, जो पूर्वोक्त पद शब्दित परमात्मा की सर्वात्मकता का ज्ञापन करने के लिए संक्षेप में विभूतियों का वर्णन करता है। 4 श्लोकों में विस्तार से विभूतियों का कथन तो 10वें अध्याय में हो गया है, 7वें अध्याय में भी संक्षेप में कुछ विभूतियों को कहा गया था, 9वें अध्याय में भी कहा गया था संक्षेप और विस्तार से, 10वें अध्याय में कही गई है विभूतियाँ। संक्षेप में परमात्मा की सर्वात्मकता का ज्ञापन हो इसलिए यहाँ पर भी कुछ विभूति विशेषों को बताया जा रहा है। 12वें श्लोक में परमात्मा की चैतन्य रूप विभूति बताई गई, जो सूर्य में समस्त जगत का अवभासक तेज है, चंद्रमा तथा अग्नि में भी जो सर्वावभासक तेज है। भगवान कहते हैं वह सूर्य अग्नि और चंद्रमा का अपना नहीं है, तत्तेजो विद्धि मामकम, वह मेरा तेज है, मेरा स्वरूपभूत तेज है, उसी से प्रकाशित होकर के आदित्यादि अपने प्रकाश्य जगत को प्रकाशित करते हैं, इसलिए यह आदित्य जो है और चंद्रमा तथा अग्नि जिस परमात्म ज्योति से प्रकाशमान होकर के जगत को प्रकाशित कर रहे हैं, वह चैतन्य ज्योति परमात्मा की विभूति है। ये 12वें श्लोक में बताया गया। 13वें श्लोक में दो विभूति बताई जा रही है, तो 13वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। किंच गामा विश्यच भूतानि धारयामेहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। तो अहम् गाम आविश्य ओजसा भूतानि धारयामि, ऐसा अन्वय है। तो अहम् शब्द का प्रयोग भगवान कर रहे हैं अपने ईश्वर स्वरूप के लिए, और मैं अहम का अर्थ है मैं परमेश्वर, क्या करता हूँ। तो गाम यहाँ गो शब्द पृथ्वी का परामर्शक है, गो शब्द का द्वितीय का एक वचन है गाम। तो गाम यानी पृथ्वी, आविश्य यानी प्रविश्य, तो पृथ्वी में प्रविष्ट होकर के किस रूप में, तो पृथ्वी अभिमानी देवता के रूप में, पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवता के रूप में पृथ्वी में प्रविष्ट होकर के ओजसा यानी ईश्वरीय जो बल है, बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम, ये जो दशम अध्याय में भगवान ने अपना एक बलात्मक स्वरूप बताया है, विभूति बताई है। कैसा बल? कहते बलवानों में जो काम राग रहित बल है वह मेरा स्वरूप है। ये जो समस्त पृथ्वी है उसे रसातल से जाने से रोकना, उसकी अपनी कक्षा में बनाए रखना, धारण करके रखना, इसके लिए सामान्य बल की आवश्यकता, सामान्य बल नहीं काम कर पाएगा, असामान्य बल की आवश्यकता है। सामान्य बल से इस पृथ्वी को अपनी कक्षा में धारण करके रखना असंभव है, इसलिए इस पृथ्वी को धारण करके रखने वाली जो देवता है वह देवता बलवती है, और उस बलवती देवता में जो बल है काम राग रहित तो, वह मेरी ही विभूति है वो बल। उस बल को यहाँ पर ओजस शब्द से कहा जा रहा है, ओजसा यानी बलेन काम राग विवर्जितेन ऐश्वर्येण बलेन अहम एव गाम आविश्य, यानी इस पृथ्वी में प्रविष्ट होकर के भूतानि यानी चराचर प्राणियों को धारण करता हूँ, उनकी स्थिति का हेतु बन जाता हूँ। पृथ्वी यदि रसातल को चली जाए तो फिर पृथ्वी निवासी प्राणी कैसे स्थिर हो पाएंगे, रह पाएंगे? तो समस्त जगत को धारण करके रखने वाला जो काम राग विवर्जित बल है, उस बल के रूप से, बलशाली देवता के रूप से मैं ही इस पृथ्वी को धारण करके रखता हूँ। पृथ्वी यानी पृथ्वी निवासी समस्त प्राणियों को धारण करके रखता हूँ। हाँ, तो ये जो एक विभूति है पृथ्वी धारण कर्त्री देवतात्मक, वो भी एक परमात्मा का ही स्वरूप है। 12वें श्लोक में ज्योति स्वरूप बताया था, यहाँ बल स्वरूप बताया है। और 13वें श्लोक के उत्तरार्ध में एक सोमात्मक स्वरूप बताया जा रहा है। सोम है समस्त रसों का आश्रय आधार, और वह भी परमेश्वर का ही स्वरूप है। जैसे तेज हाँ चंद्रमा को कहा जाता है समस्त रसात्मक, तो उत्तरार्ध में कहते हैं कि पूर्वार्ध से अहम की अनुवृत्ति ले आइए। अहम एव सोमो भूत्वा, रसात्मकः सोमो भूत्वा सर्वाः औषधि पुष्णामि, ऐसा अन्वय करिए। तो मैं ही रसात्मक यानी रसस्वरूप जो सोम है वह बन करके सर्वा औषधि पुष्णामि, समस्त औषधियों का पोषण करता हूं। हाँ, चंद्रमा ही रसात्मक है, समस्त रसों की खान है, और जो औषधि, औषधि कहा जाता है उस फसल को जो एक बार फल दे करके नष्ट हो जाती है, जैसे गेहूं, चावल, दाल आदि के जो पौधे हैं, हाँ हाँ, फल पाकांत जो होती है फसल, उसे कहा जाता है औषधि। और सर्वा औषधि यानी ऐसी एक दो फसल नहीं है, बहुत से वो है सस्य जो फल पाकांत है, इसलिए औषधि है। तो उसका औषधि का विशेषण है सर्वा। तो समस्त यानी व्रीही यवादि रूप समस्त औषधियों का मैं सोम बन करके संपोषण करता हूँ, उन्हें पुष्टिमान बना देता हूँ। और जिस औषधि का जो स्वाद है उस स्वाद वाला भी बना देता हूँ। चावल का जो स्वाद है, चावल के अनेक प्रकार की जातियाँ हैं, उसमें अलग अलग जाति के चावल का अलग अलग स्वाद है। उन धान को पुष्ट भी करता हूँ और जिसका जो स्वाद है उस स्वाद से युक्त भी करता हूँ। हाँ, तो यहाँ एक सोमात्मक विभूति बताई ये भगवान ने अपना स्वरूप। भाष्य को देखिए, गाम यानि पृथ्वीम आविश्य यानि प्रविश्य धारयामि भूतानि यानि जगत, इस पृथ्वी में प्रविष्ट होकर के मैं जगत को धारण करता हूँ। किस रूप कैसे धारण करते हैं, तो ओजसा यानि बलेन, कैसा बल, ओज शब्द का अर्थ है, तो कहते हैं यद बलम कामराग विवर्जितम ऐश्वरम। दसवें अध्याय में परमेश्वर की विभूति के रूप में बताया गया जो बल है, उस बल के रूप में पृथ्वी में प्रविष्ट होकर के सारे जगत को धारण करके रखता हूँ। जगत विधारणाय पृथ्वीयां प्रविष्टम यानि यह बल, ऐश्वर बल, कामराग रहित बल ईश्वर का पृथ्वी में प्रविष्ट है। किसके लिए प्रविष्ट है, तो जगत विधारणाय, जगत को धारण करने के लिए जो बल, ईश्वरीय बल कामराग विवर्जित पृथ्वी में प्रविष्ट है, उस बल के रूप में मैं सारे जगत को धारण करके रखता हूँ। कहते ये न यानि ये न बले न गुर्वी पृथ्वी न अधः पतति न विधीर्यते च। तो ये न यानि जिस बल से युक्त होने के कारण पृथ्वी अधः न पतति, और रसातल को नहीं चली जाती, और न विदीर्यते च, वह छिन्न विच्छिन्न भी नहीं होती, उसका विदारण भी नहीं होता। तो इस प्रकार वह बल पृथ्वी को छिन्न विच्छिन्न होने से रोकने वाला और नीचे गिरने से रोकने वाला जो बल है, वह बल मेरा स्वरूप है, मैं ही हूँ। और तथा च मंत्र वर्ण, इसमें प्रमाण बताया जा रहा है, पृथ्वी में पृथ्वी को धारण करके रखने वाला बल परमेश्वर का ही स्वरूप हैं, इस अर्थ का ज्ञापक वेद वाक्य है यह मंत्र तथा च मंत्रवर्ण येन द्यो रुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा। उग्र शब्द का अर्थ है धारण समर्थ, येन द्यो उग्राः यानी धारिता, तो जिससे द्यूलोक जो अंतरिक्ष से भी ऊपर हैं वह धारित हैं, और पृथ्वी च दृढ़ा, और पृथ्वी भी अपने ठोस स्वरूप में वैसी की वैसी स्थिर है। येन यानि येन ओजसा, येन बलेन, वह बल परमेश्वर ही है, परमेश्वर का ही वह विभूति विशेष है। एक ये मंत्र हुआ तैतृय संहिता का, और एक मंत्र है उसी मंत्र का वाक्य शेष, स दाधार पृथ्वी, यानी जिस काम राग रहित ईश्वरीय बल से द्यूलोक धारित है, पृथ्वी दृढ़ है, उसी से ये पृथ्वी दाधार, उसी ने इस पृथ्वी को भी धारण करके रखा है, यानी सारे जगत को अपनी मर्यादा में रखने वाला वही है। इत्यादि च यह मंत्रवर्ण है। अतो इसलिए कहते हैं कि गाम आविश्य च भूतानि चराचराणि धारयामि इति युक्तम उक्तम, यानी परमेश्वर ही द्यूलोक पृथ्वीलोक आदि को अपने काम राग रहित ओजात्मक स्वरूप से धारण करके रखते हैं, ऐसा वेद मंत्र बता रहा है। जिस कारण से, अतः यानी इसी कारण से जो गीता कह रही है 13वें श्लोक के पूर्वार्ध में कि परमेश्वर ही ओज रूप से पृथ्वी में प्रविष्ट होकर के जगत को धारण करके रखते हैं, ये उचित ही कह रहे हैं। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि अतो गाम आविश्य च भूतानि चराचराणि धारयामि इति युक्तम उक्तम, ये जो कहा गया यह उचित ही कहा गया है, युक्तियुक्त ही कहा गया है। आगे हैं उत्तरार्ध की व्याख्या भाष्य में, किंच पृथिव्याम जाता औषधि सर्वा गृहीयवाद्या पुष्णामि, पुष्णामि का अर्थ करते हैं पुष्टिमति रसस्वादुमतिश्च करोमि सोमो भूत्वा रसात्मक। तो रसस्वरूप सोम बन करके मैं ही पृथ्वी में उत्पन्न हुई जो सब प्रकार की औषधियाँ हैं उन्हें पुष्ट करता हूँ और रस से युक्त करता हूँ, जिसका जो स्वाद है उस स्वाद से युक्त करता हूँ। तो रसात्मक का अर्थ करते हैं, सोम का विशेषण है ना रसात्मक, तो रसात्मक यानी रस स्वभाव, और रस स्वभाव का भी अर्थ कर दिया सर्व रसानाम आकर सोम, आकर कहते हैं खान को, सारे रसों की खान खदान है सोम यानी चंद्रमा, समस्त रसों की खान है। सही सर्वा औषधि स्वात्म रसानुप्रवेशन पुष्णाति, तो सोम ही अपने में स्थित रस का उन औषधियों में प्रवेश करा करके औषधियों को पुष्ट करता है। इसलिए समस्त औषधियों को पुष्ट करने वाला जो सोम है सर्वरसात्मक, वो मेरा स्वरूप है, वो मैं ही हूं। 14वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। किंच अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रित प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। तो अहम परमेश्वर, मैं ही यानी परमेश्वर ही, प्राणिनां देहम आश्रितः वैश्वानरो भूत्वा। वैश्वानर है, वैश्वानर अग्नि जो शरीरस्थ है। श्रुति कहती है अयम अग्निर्वैश्वानरो योयम अंतः पुरुषे। तो जो इस शरीर के अंदर अग्नि है उसे वैश्वानर कहा जाता है। येन इदम अन्नम पच्यते, जिससे खाया हुआ अन्न पकाया जाता है, पचता है। वह भुक्त अन्न का पाचक जो उदरस्थ अग्नि है वह वैश्वानर शब्द का अर्थ है। तो अहम वैश्वानरो भूत्वा यानी प्राणियों के उदरस्थ अग्नि रूप बन करके मैं ही क्या करता हूं कि चतुर्विधम अन्नम पचामी, चार प्रकार के अन्न का पाचक बन जाता हूं। चार प्रकार का अन्न है भोज्य भक्ष्य चोष्य लेह्य, चबा करके खाया जाता है जिसे, उसे कहा जाता है भोज्य। और एक होता है भक्ष्य, सीधा निगला जाता है, और एक चूसा जाता है, और चाटा जाता है। तो इस प्रकार ये चटनी आदि लेह्य है, और चूस करके गन्ना चूसते हैं ना, हाँ, तो वो है चोष्य। और निगला जाता है सीधा ऐसा, गोली वगैरह जो है चबा करके खाते हैं क्या, निगल लेते हैं सीधी, हाँ, औषधि। और चबा करके खाते हैं चावल रोटी आदि, हाँ, और पेय जो है उसको भी निगल ही लेते हैं ना, चबाते हैं दूध को, हाँ, वही पेय जो है भक्ष्य है। अलग से पेय नहीं लिखा है ना, तो भोज्य भक्ष्य, भोज्य है चबा करके खाया जाता है। दाल का पानी कई लोग पीते हैं बीमारी आदि में, तो उसको चबाते थोड़ी देर ना चूसते हैं, उसको सीधा निगल लिया जाता है पी कर, मुंह में डाला निगल लिया, ये सब भक्ष्य है। तो ये जो है चार प्रकार का अन्न उसे कौन पचाता है, खाते तो हम हैं, स्वाद आता है तो कुछ ज़्यादा ही खा लेते हैं, लेकिन पचाते भगवान कहते हैं हम, अहम पचामी, उत्तम पुरुष का प्रयोग है ना, पचामी करता है इसका अहम। तो भगवान किस रूप में पचाते हैं? वैश्वानर बन करके। वैश्वानर अग्नि कहाँ है? तो कहते प्राणिनाम देह आश्रित, प्राणिनाम देहम आश्रित वैश्वानर का विशेषण है। भगवान तो भोक्ता का, भोक्ता तो उसे कहा जाता है जो स्वाद लेता है, तो पचाते समय स्वाद थोड़ा ही आता है। स्वाद तो कंठ से नीचे चला गया अन्न, तो स्वाद मुंह और कंठ के बीच में स्वाद है। और उस समय चबाता कौन है? चबाता है जीव, प्राणी। इसलिए स्वाद लेने वाले तो प्राणी स्वाद लेते हैं, इसलिए कभी कभी ज़्यादा ही खा लेते हैं कोई स्वादिष्ट वस्तु। वो कौन खाता है? वो खाता है ये पचा क्या नाम आपका भोक्ता जीव, और पचाता है वो तो भर्ता भोक्ता महेश्वर है। वो भोक्ता जीव तो परमेश्वरी ही है, लेकिन उपाधि से विविक्त होकर के, और वो औपाधिक स्वरूप है भगवान का। इसलिए श्रुति कहती है तयोर अन्य पिप्पलम स्वादुवत्ति अनश्नन अन्यो अभिचाकसिति, वो अनश्नन अभिचाकसिति है और जीव है भोक्ता। हाँ तो जीव जीव है कहाँ जिसको छूटना है? फिर भगवान ही भोक्ता है तो है? हाँ तो फिर तो जीव ही नहीं है। जब तक कर्तृत्व भोक्तृत्व है तभी तक जीव भाव है, नहीं तो फिर जीव भी नहीं है। तो अहम तो इसलिए यहाँ पर प्राणी शब्द से कहा है, प्राणी शब्द से जिसको कहा जा रहा है वो भोक्ता है। हाँ तो प्राणी नाम देहम आश्रित, ये वैश्वानर का विशेषण है। तो प्राणी है जीव, जीव प्राण धारणे धातु से ही जीव शब्द बनता है, प्राण को धारण करके रखने वाला। प्राण है मुख्य प्राण पंच और इंद्रिया, इन सब को धारण करके जो रखता है, इनका जो स्वामी है, इनको शरीर छोड़ते समय साथ में ले जाने वाला और दूसरा शरीर धारण करते समय अपने साथ ही रखने वाला, वो है जीव। और उसका भोगायतन है शरीर, उसके भोग के लिए प्राप्त, इसलिए भोक्ता है प्राणी शब्दित जीव। और ये जो भोक्ता जीव हैं उनके भोगायतन स्थूल शरीर में उदर्य अग्नि बन करके मैं ही उनके द्वारा खाए हुए चार प्रकार के अन्न का पाचक बन जाता हूँ। तो कहा फिर इतने सारे प्राणियों को, प्राणियों के द्वारा खाए हुए अन्न को पचाना है, कई लाख टन रोज के अन्न खाते होंगे कि नहीं सब प्राणी हैं, कई लाख टन होता होगा, इन सबको पचाना है। तो अकेला परमेश्वर ही पचाता है कि कोई सहायक है? तो सहायक बताया जा रहा है परमेश्वर का सहयोगी। प्राणापान समायुक्त पचामि, खाए हुए अन्न खाएं और प्राणन अपानन क्रिया यदि न हो तो भगवान को पचाना मुश्किल पड़ जाए। इसलिए कहा जाता है कि आधा पेट तो भरना चाहिए अन्न से, एक चौथाई पानी से, और एक चौथाई हमेशा खाली रहना चाहिए। किस लिए? प्राण के अपान के संचरण के लिए, प्राणन अपानन क्रिया व्यवस्थित हो जाए तो अन्न ठीक ठीक पच जाता है। इसलिए प्राण प्राणन अपानन क्रिया करने वाले प्राणापान को कहा जा रहा है वैश्वानर अग्नि के सहयोगी। अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है कि नहीं? बाहर भी जहाँ बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं है वहाँ अग्नि जलेगा ही नहीं, रीति जलता है तो तुरंत बुझ जाएगा। से प्राण तो ऑक्सीजन है ना, वह उदरीय अग्नि का सहयोगी है, उस अग्नि को प्रदीप्त रखता है। अब प्रदीप्त अग्नि जो है पचा देता है, इसलिए कहते हैं प्राणापान समायुक्त सन, प्राण और अपान को अपना सहयोगी बना करके उनसे युक्त हो करके वैश्वानर रूप से मैं ही प्राणियों के द्वारा भुक्त चार प्रकार के अन्न का पाचक हूँ। तो अहम एव वैश्वानर उदरस्थ अग्नि, वैश्वानर शब्द का अर्थ कर दिया, उदर में स्थित अग्नि वैश्वानर अग्नि है। वैश्वानर शब्द का अर्थ उदरस्थ अग्नि है, इस अर्थ का ज्ञापक वेद वचन बताया जा रहा है। अयम अग्निर वैश्वानरो योयम अंतःपुरुषे येन इदम् अन्नम पच्यते। बृहदारण्यक उपनिषद के पांचवे अध्याय के नवम ब्राह्मण का प्रथम मंत्र है। कहते हैं कि ये जो पुरुष शब्द का अर्थ है शरीर, तो शरीर के अंदर जो यह अग्नि है वह वैश्वानर है। उस शरीरस्थ अग्नि का एक विशेषण है येन इदम् अन्नम पच्यते, जिससे प्राणियों के द्वारा भुक्त अन्न पचाया जाता है। वह उदरस्थ अग्नि कहा जाता है वैश्वानर, ऐसा यह बृहदारण्यक वचन बता रहा है इत्यादि श्रुते। तो इस प्रकार वैश्वानर शब्द का अर्थ हुआ उदरस्थ अग्नि, और उस उदरस्थ अग्नि स्वरूप बन करके ये कहा जा रहा है वैश्वानरसन प्राणिनाम यानी प्राणवताम, प्राणवान हो गए जीव। तो प्राणवताम देहम आश्रित यानी प्रविष्ट, प्राणियों के शरीर में प्रविष्ट हो करके, और प्राणापान समायुक्त यानी प्राणापानाभ्याम समायुक्त अर्थात संयुक्त सन। तो प्राण और अपान को अपना सहयोगी बना करके मैं ही चार प्रकार के अन्न का पाचक हूँ। पचामि का अर्थ करते हैं पक्तिम करोमि, चतुर्विधम यानी चतुष् प्रकारम अन्नम। वो चार प्रकार का अन्न कौन है? तो कहते हैं अशनम, अन्नम का अर्थ कर दिया अशनम, और अशनम चार प्रकार का अशन कौन है? तो भोज्यम, फिर भक्षम और चोष्यम लेह्यम, ये हैं चार प्रकार का अन्न। और इन चारों प्रकार के अन्न को पचाता हूँ वैश्वानर बनकर के मैं ही। भोक्ता वैश्वानरः अग्नि भोज्यम अन्नम सोमः तद एतत् उभयम् अग्निसोमौ सर्वम् इति पश्यत अन्नदोष लेपो न भवति। तो ये प्रसंगात एक उपासना बताई जा रही है। कहा जाता है जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, वैसा ही मन बन जाता है। तो अन्न में कई प्रकार के दोष हुआ करते हैं, वो जो अन्नगत दोष हैं उन दोषों से दूषित मन न हो, निर्दोष मन बने, इसके लिए अन्न दोष से बचने के लिए एक ध्यान बताया जा रहा है। तो साधक भोजन करते समय जो अन्न दोष से बचना चाहता है उसे अन्न दोष से बचने के लिए ऐसा ध्यान करना चाहिए कि भोक्ता जो मैं हूँ वह वैश्वानर है और जो मेरे थाली में परोसा गया अन्न है वह सर्व रसात्मक सोम है, दोनों भी भगवान की विभूतियां हैं। वैश्वानर अन्न को पचाने वाला, वो भोक्ता में उसकी दृष्टि करें, जैसे नर्मदेश्वर में शिव की दृष्टि की जाती है, प्रतिमा में जिस देवता की प्रतिमा है उस देवता की दृष्टि की जाती है, ऐसे भोक्तृ स्वरूप में दृष्टि कर ले वैश्वानर की। और जो अन्न है खाया जा रहा है उसमें दृष्टि करे सोम की, भगवान के दोनों विभूतियों की दृष्टि दो में करें, अन्न को केवल अपना भोग्य और अपने को अन्न का भोक्ता मान करके अन्न सेवन करता है तो अन्नगत दोषों से दूषित हो जाता है। अपने आप को समस्त अन्नों का पाचक वैश्वानर स्वरूप, अपने में वैश्वानर दृष्टि और अन्न में सोम दृष्टि करता है तो यह दृष्टि का फल है अन्न दोष की निवृत्ति। अन्न में जो दोष होते हैं उन दोषों की निवृत्ति अन्न में कई, यदि कोई जो है संकल्पित अन्न देता है कि हमें इन इन कई प्रकार के रोग होते हैं, कहा जाता है कि इन सब से बचने के लिए ये दान करो, और उससे फिर क्या हो जाता है कि वो दोष जो है वो दान करने वाले के उस संकल्पित अन्न में आ जाता है और वो दोष खाने वाले को लग जाते हैं, बढ़ जाते हैं खाने वाले में। एक बड़े अच्छे महात्मा थे स्वामी गंगदेव जी करके, विरक्त महात्मा, मंडली चलाते थे, बाद में वाराणसी में रहते थे अध्ययन काल में, तो भिक्षा ही करते थे, तो घरों में जाते थे भिक्षा करने के लिए। एक बार वो देख रहे सामने एक माई जो है उन्हें अपने बच्चे पर ऐसे घुमा करके रोटी दी, वो ली उन्होंने, तो भिक्षा में जो आया लेना ही है, और आ करके जैसे खाए और विश्राम किए तो इतना बुखार कई दिनों तक नहीं छूटा हमको। वो बच्चा तो ठीक हो गया और वो बुखार इन पर चढ़ा, ऐसे हो जाता है। यही सब कई एक दोष होते हैं, बाकी मूल अन्न में तो क्या, वो जो भावना से दोष प्रविष्ट होते हैं, और उन दोषों से बचने के लिए अपने आप में वैश्वानर दृष्टि और अन्न में सोम दृष्टि कर लें तो अन्न जो है पुष्टिकर बन जाता है, उन दोषों से रहित हो जाता है, हाँ निर्दोष अन्न हो जाता है। इसलिए दृष्टि दोष लग जाता है कहते हैं ना, इसलिए कई लोग जो हैं सबके सामने भोजन भी नहीं करते और आया है तो या तो दे करके खाते हैं अपने, इसलिए अपने आप प्रथा है कोई आया भोजन करते समय तो कहते भोजन करो, फिर वो कहे कि नहीं हम भोजन करके आए तो संतुष्ट हो जाता है। हाँ ये भी ठीक है, इसलिए ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर करके कहते हैं, ये करते हैं। तो ये कहते हैं कि भोक्ता वैश्वानरः, भोक्ता जो मैं हूँ वह केवल स्वाद लेने वाला मात्र नहीं हूँ अपितु वैश्वानर हूँ, और वैश्वानर अग्निमय हूँ और भोज्यम अन्नम सोमः, समस्त अन्नों को पुष्टि प्रदान करने वाला यह सोम सामने थाली में रखा है। सोमः तद एतद उभयम् अग्नि सोमौ, ये दोनों भोक्ता तथा भोग्य अग्नि सोमात्मक हैं। अग्नि सोमौ सर्वम इति पश्यत, ऐसा जो देखते हैं तो कहते अन्न दोष लेपो न भवति, उन्हें अन्न दोष नहीं लगता। ये प्रासंगिक एक ध्यान बताया, उपासना बताई। प्रकरण तो है परमात्मा की सर्वरूपता को बताने का, इसलिए प्रकृत अर्थ नहीं कहा जाएगा, प्रासंगिक कहा जाता है इसे। एक होता है प्रकृत अर्थ, तो प्रकृत यानी प्रकरण प्रतिपाद्य विषय, प्रकरण प्रतिपाद्य विषय तो है भगवान की सर्वरूपता को बताने के लिए, सर्वात्मकता को बताने के लिए विभूतियों का वर्णन, इसलिए विभूतियां हैं प्रकृत अर्थ, और प्रासंगिक अर्थ हुआ यह अन्न दोष से बचने के लिए भोक्ता में वैश्वानर दृष्टि और अन्न में सोम दृष्टि, भोजन के समय करें तो अन्न दोष से बच जाए। किंच इस प्रकरण का अंतिम श्लोक है 15वां श्लोक। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद् वेदविदेव चाहं। तो सर्वस्य हृदि सन्निविष्टः अहम्, तो सर्वस्य प्राणिजातस्य, प्राणी मात्र के हृदय में सन्निविष्ट मैं आत्मा हूँ, प्राणी मात्र की। यहाँ हृदय शब्द से लेना हृदयस्था बुद्धि, इसलिए हृदि शब्द का अर्थ भाष्कर भगवान करेंगे बुद्धौ। तो सभी प्राणियों के हृदयस्थ बुद्धि में, बुद्धि वृत्तियों के साक्षी के रूप में, प्राणी मात्र के प्रत्येक आत्मा के रूप में मैं ही स्थित हूँ। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट, समस्त प्राणियों के बुद्धि वृत्तियों के प्रेरक के रूप में, साक्षी के रूप में मैं ही अवस्थित हूँ, जिस कारण से, उस कारण से कहते हैं मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपो हनंच। तो ज्ञान दो प्रकार का है, स्मृति अनुभवात्मक। तर्क संग्रह में ज्ञान के अवांतर दो भेद कर दिए, एक स्मृति दूसरा अनुभव। तो यहाँ स्मृति से तो लेना, स्मृति को ज्ञान शब्द से लेना अनुभव को। तो मत्तः, और ये स्मृति और अनुभव दोनों हैं वृत्त्यात्मक, बुद्धि वृत्त्यात्मक। पूर्व में अनुभूत पदार्थों का अनुभव से बुद्धि में पड़ जाता है संस्कार, और वह संस्कार किसी निमित्त विशेष से जब उद्भूत होता है तो पूर्वानुभूत अर्थ का स्मरण हो आता है, उसे यहाँ पर कहा जाता है स्मृति। पूर्वानुभूत अर्थ के अर्थाकार चित्तवृत्ति, संस्कार से उद्भूत, संस्कार से उत्पन्न हुई, इसलिए संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति, ये स्मृति का लक्षण है, जो संस्कार से उत्पन्न हुआ ज्ञान है। तो पूर्वानुभूत अर्थ का होता है संस्कार, और वो संस्कार कभी उद्भूत होता है, प्रकट होता है, तो अपने विषयाकार वृत्ति को उत्पन्न करता है बुद्धि में। वो संस्कार से उत्पन्न हुई जो पूर्वानुभूत अर्थाकार वृत्ति है उसे कहा जाता है स्मृति। बुद्धि जड़ है, तो बुद्धि की ये जो एक स्मृति रूप प्रवृत्ति हुई, जड़ में प्रवृत्ति चेतन के प्रेरणा के बिना नहीं होती, चेतन अधिष्ठित यानी चेतन प्रेरित जड़ में ही प्रवृत्ति देखी जाती है। तो बुद्धि में जो स्मृति रूप प्रवृत्ति हुई, एक वृत्ति हुई, व्यापार हुआ, वह बुद्धि का स्मृति रूप व्यापार चेतन प्रेरित है, इसलिए कहा जा रहा है। और वो चेतन कौन है? मैं हूँ, आत्मा के रूप में, प्राणी मात्र के बुद्धि के अधिष्ठाता के रूप में, प्रत्येक आत्मा के रूप में, प्राणी मात्र की बुद्धि में अवस्थित मैं हूँ। और उस चेतन की प्रेरणा यदि न हो तो बुद्धि में स्मृति रूप व्यापार भी न हो, इसलिए भगवान कहते हैं कि मत्तः स्मृतिर भवति, प्राणियों को मेरे से ही स्मृति होती है, यानी स्मृति रूप जो अंतःकरण का व्यापार है वह मन निमित्तक है, उसका निमित्त मैं हूँ। और जो पहले अनुभूत अर्थ नहीं है, अपूर्व ज्ञान हो रहा है, उसे अनुभव कहा जाता है। तो स्मृति मेरे से होती है तो अनुभव भी मेरे से ही होता है, अनुभव भी तो एक बुद्धि का अंतःकरण का व्यापार है। तो बुद्धि का अनुभवात्मक जो व्यापार है वह व्यापार भी बिना चेतन के प्रेरणा के नहीं होगा, इसलिए स्मृति रूप व्यापार तथा ज्ञान शब्दित अनुभवात्मक व्यापार ये मेरे से ही हो रहे हैं, उन दोनों का भी निमित्त मैं ही हूँ। तो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम प्राणिनाम भवति, मेरे से ही प्राणियों को पूर्वानुभूत अर्थ की स्मृति हो रही है, मेरे से ही प्राणियों को अपूर्व अनुभव भी हो रहा है, जो नया नया अनुभव होता है उसमें भी कारण मैं ही हूँ। और ये जो अपोहन है, अपोहन कहते हैं लोप को, जो याद कभी कभी समाप्त हो जाती है ना, हाँ, तो याद का समाप्त हो जाना, भूल जाना, अनुभव का मिट जाना, ये अपोहन कहलाता है। तो ये मत्तः स्मृतिर ज्ञानम और अपोहनंच, इन दोनों का अपोहन, ज्ञान तथा स्मृति तथा ज्ञान का जो अपोहन है वो भी मेरे से ही होता है, वो भी एक बुद्धि का व्यापार है ना, कोई भी जड़ का व्यापार चेतन की प्रेरणा के बिना नहीं होता। चेतन अधिष्ठित जड़ में ही सब प्रकार के व्यापार होते हैं। इसलिए विस्मृति भी, विस्मृति का निमित्त कोई मेरे से अलग नहीं है, मैं ही विस्मृति का भी निमित्त हूँ। तो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनंच, और समस्त जो वेद हैं, उन समस्त वेदों का अध्ययन करके जानने योग्य वेदों से यदि कोई हैं तो वो मैं ही हूँ। सर्वे वेदा यत पदमामनंति, कठोपनिषद कहती हैं कि जिस पद का यानी स्वरूप का समस्त वेद आमनन यानी कथन कर रहे हैं वह पद मैं हूँ स्वरूप। इसलिए सारे वेदों से जानने योग्य यदि कोई है तो मैं हूँ। तो वेदैश्च सर्वै अहम् एव वेद्यः, वेद्य यानी जानने योग्य कौन है, तो अहम् एव मैं ही हूँ परमात्मा। और ये जो वेदांत का संप्रदाय ने ब्रह्म विद्या का संप्रदाय है, इस ब्रह्म विद्या के संप्रदाय का प्रवर्तक कौन हूँ, यहाँ वेदांत कृत शब्द का अर्थ है वेदांत संप्रदाय कृत। वेदांत शब्द वेदांत संप्रदाय का परामर्शक है, और कृत का अर्थ है करने वाला, वेदांत संप्रदाय का प्रवर्तक। हर एक संप्रदाय के प्रवर्तकाचार्य होते हैं ना, तो वेदांत विद्या के संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है, मूल आचार्य, तो नारायणम पद्मभवम वशिष्ठम शक्तिंच तत्पुत्र पराशरंच, यहाँ से वो परंपरा शुरू हुई नारायण से, और नारायण है मैं, नारायण में ही हूँ। इसलिए वेदांत संप्रदाय प्रवर्तकाचार्य मैं हूँ, वेदांत विद्या का आचार्य हूँ। इसलिए कहा जाता है यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वे वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तम हदेव मात्म बुद्धि प्रकाशम। वेदांत विद्या तो है आत्मज्ञान, और आत्मविद्या के प्रकाशक कौन है, जो ब्रह्मा जी को उत्पन्न करके ब्रह्मा जी को वेद का उपदेश करते हैं। तम आत्म बुद्धि प्रकाशम, आत्मबुद्धि है आत्मज्ञान, उसके प्रकाशक वही तो प्रवर्तकाचार्य हो जाएंगे, ब्रह्म विद्या संप्रदाय के प्रवर्तकाचार्य होंगे, वो है परमेश्वर, हिरण्यगर्भ के भी उत्पादक, हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे इत्यादि श्रुतियाँ ये बताती हैं कि हिरण्यगर्भ को उत्पन्न करके जो हिरण्यगर्भ को ब्रह्म विद्या के प्रमाणभूत वेद को प्रदान करते हैं, ब्रह्म विद्या उत्पादक वेद दे देते हैं, का मतलब वेद का उपदेश करते हैं, वेद का उपदेश करना ही ब्रह्म विद्या के प्रवर्तकाचार्य बनना है। तो वेदांत कृत अहम एव, वेदांत संप्रदाय के प्रवर्तक संप्रदाय का प्रवर्तक आचार्य मैं हूँ। और वेदविद यानी वेदार्थविद, तो यहाँ वेद शब्द वेदार्थ का परामर्श, तो वेदार्थ को भी ठीक ठीक से जानने वाला यदि कोई है तो मैं ही हूँ। वेद का वास्तविक अभिप्राय मुझे ही ज्ञात है, क्यों, तो शास्त्र यौनित्व अधिकरण कहता है कि वेद की रचना परमेश्वर ने की है, वेद का कारण है। तो ग्रंथकार को ग्रंथ का अभिप्राय ज्ञात होगा कि नहीं? तो वेद बनाने वाला मैं हूं, इसलिए वेद को बनाने वाला जो मैं हूं वही मैं ठीक से वेदार्थ को जानता हूं, इसलिए वेदविद का अर्थ है वेदार्थविद अहम एव, वेदार्थविद भी मैं ही हूं। तो वेदविदेव च अहम एव भाष्य है, इसको पूरा किया जाए तो ये प्रकरण पूरा हो जाएगा। सर्वस्य प्राणिजातस्य अहम् आत्मा सन् हृदि बुद्धो सन्निविष्ट। तो प्राणी मात्र की आत्मा बन करके, प्रत्येक आत्मा बन करके मैं सबके बुद्धि में प्रविष्ट हूँ, समस्त बुद्धि वृत्तियों का साक्षी बन करके। अतः मत यानि आत्मनः सर्व प्राणिनाम स्मृति ज्ञानम तद अपोहनंच एषां पुण्यकर्मिणां पुण्यकर्मानुरोधेन ज्ञानस्मृति भवतः तथा पापकर्मिणां पापकर्मानुरूपेण स्मृति ज्ञानयोः अपोहनंच अपायनम अपगमनंच। तो मैं ही स्मृति और अनुभव का उत्पादक भी हूँ और मैं ही उनका नाशक भी हूँ। तो कैसे उत्पादक हूँ, कैसे नष्ट करने वाला हूँ? कहते हैं प्राणियों के पुण्य कर्मों को निमित्त बना करके उनको याद दिलाता हूँ और अनुभव कराता हूँ, और पाप कर्म जब आता है फल देने के लिए तो मैं ही उस पाप कर्म का, पाप कर्म को निमित्त बना करके प्राणियों के स्मृति और अनुभव का अपहरक भी बन जाता हूँ। वेदैश्च सर्वैः अहम् एव वेद्य। परमात्मा, अहम् एव का अर्थ हुआ परमात्मा ही वेद्य है, यानी वेदन योग्य है, वेदितव्य है। और वेदांत कृत का अर्थ करते हैं वेदांतार्थ संप्रदाय कृत, वेदांतार्थ है ब्रह्म, इसलिए वेदांतार्थ संप्रदाय कृत का अर्थ हुआ ब्रह्म विद्या संप्रदाय प्रवर्तक। और वेदविद यानी वेदार्थविद एवच। तो कर्मकांड वेद तो उपनिषद यानी ज्ञानकांड तथा कर्मकांड उभयात्मक है ना, क्या वेदविद में मध्यम पद लोपी समास है, पहले षष्ठी तत्पुरुष समास वेदानाम अर्थ वेदार्थ और वेदार्थम वेत्ति जानाति इति वेदवित, ये मध्यम पद का लोप हो गया, जैसे शाक प्रिय पार्थिव में शाक प्रिय बन जाता है, पार्थिव पद का लोप हो जाता है, शाक प्रिय बन जाता है। तो इस प्रकार ये 15वें श्लोक की चर्चा पूरी होती है का अर्थ है एक अवांतर प्रकरण जो परमेश्वर की सर्वरूपता को बताने के लिए संक्षेप में विभूति बताने वाला था, उसका विचार पूरा हो जाता है। अब परमात्मा के पारमार्थिक स्वरूप का पद शब्दित वर्णन करने के लिए एक प्रकरण प्रारंभ हो रहा है, जिसके ज्ञान से परम पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। वह स्वरूप पुरुषोत्तम स्वरूप है, उसको बताने के लिए आगे का प्रकरण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं।